अब एतबार नहीं, मेरी जान किसी का नहीं। चराग सब के लिए है, धुआं किसी का नहीं। अब एतबार नहीं, मेरी जान किसी अब